ولآل كيف سنگ والكيف مضض الكيف سنگ مضى پا دا مدك زمير راجع وربطو اللا دا ورده کرده دا پا جارا لندول كم سمه قبغنا زانت نسبت كي كأغ ورده ولدي ما لا ويزيه كوام او كدارا لندول امنزه كوام خو سبابه پا زائره سوك دي كم ورده ورده سبابه المردين دا نخبل قدرته ورشو پس يالا پرمائي بل قدرت بياني بل دليل توحيد بياني وهو داغ الله الذي دا اغا الله دي جعل چگرزه ولده لكم سيس دا پاره الليل شپای لباسن جامه گرزه ولده لباس دا جامعه توای نو شپای باکی زمر جامعه دا ولی لکه پا جامعه چه بدن پچیجی شپای چه خپاره سی داشت پردام زکا بانی بو غوریج تاریکاس ار انسان دا برنی آم سی برن و پچیجی نو علاوه داغه شپای چه مستا دا پاره لباس کرد تا چونه غط پا تو دیش برخلگوی آوار کرد چونه غط کمیستی چه باوای غنجا چه گرد انسانان پکشی که پچیجی تم زکی دایی و مخدانو نو الله اغا ذاتی جعل چه گرزه ولی ده لکم سیسی ده فاره اللیل شپای لباسن جامه مانا سطر والنوم او خوب گرزه ولی دی سباتن آرام سبات چه دی ملاقاتی ده سبت سخه دی سبت و قطعی تویل کیجو پریکولو تویل کیجو ده ده شنبه ورست ده جه تویل سبت با عربی کی وای نجد ده بکی ورست ده سبت بولی خو سبت اغا وچه بنی اسرائیل پا ده ورست ده عمل و ده شکار قطع ورتیس با ده عبادت کوی دا سبت معنا د نور کارو سره قطع شوه نو دا خوب د غرکم دی علاوه دا ما قطع کی د عمل څخه دا خوب چې انسان تراسي انسان د عمل قطع کی چې بده سی بره کار نشي کولای نه مټر چلولای شي نه د بیلچې کار کولای شي نه د مثال په تور یو بل خاري او مزدری کولای شي آرام نو وس مر چې دا قطع کیدل د عمل راس دا ور سره لازمه ده چې انسان آرامیږي نو موږ په هغه لازم ترجمه کو چې ګرځولې دی خوب سباتن آرام کني سبات آرام ته نه وي سبات قطع کیدو ته وي چې د عمل یو سکر معتله کرا قطع کیدا هیڅ په خبره وس پویږي مولا شنبه ته چې شنبه وای خو بني اسرائیل ته دا حکم و چې تاسو په هیڅ کار نه کوئ ښکار به نه کوئ بل کار به نه کوئ دا لا عبادت به کوئ د نورو کارو سره قطع کړي نو خو بیا زموږ دپاره دغه رقم دی حتی د ټول انسانیت دپاره چې دی د عمله انسان را قطع کړي آرام ورلره ورکړي دا یې دوه وجعل او الله ګرځولی د النهار ورځ نشورا پاڅېدلې ګرځولی دی نو ورځ خو پاڅېدل نه دي نو ورځ چې د ځانو شور انزاب ورسره دي دا ورځ چې د خاوند له پاڅېدو ده نو شور خو اصلي هغه ژوند ته ویل کیږي چې انسان د قبر راپورته شي برای نور نشر اوس موږ حشر و نشر بولو نو دلته ورځ ته نو شور ویلی وای خو خوب هم دا رقم دی لکه انسان چې مړ شي خبره پویری چې موږ به جوړ څنګه دعا کوو نو هغه دعا خدا غره کم کوو چې اللهم اني باسمک اموت و احیا معنی دا کوي چې ما مرګ دې مړ کېږم یا لا پاکستان د نامه په برکت باندې راپورته کېږم مهم یا چې راپورته شو الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور حمد یې هغه ذات لري چې زه را ژوندۍ کړم ورسره تر هغه چې مړ کړم دا خو به څه تعبیر په چا کېږي په مرګ کېږي نو دا ورس چې ده دا ځان نشور د خاوند د ژوند د وګړي انسانان بیا راپورته سو ژوند جسو افر مزکه بیا سره چې په راکس خپل درس خپل پاره زغلې زیره واندې نو درې شانی دلته ذکر کړه په دې آیات کې اول شپه د چیز مجد پاره جامد علاوه د غټ نعمت چې تاته ما در کړی ول نو مسبات او خوب د آرام زری عادت ګرځول د شپې ستا بدن آرامي جبرته چې راپورته سي قواوی تازه سي بیا پر کار مشتري چې خوب وکي چې بد خابه کې برای اخر نس کوله وجعل النهار نشور او رز مسست پاره نشور ژوند ګرځول د نشور پاتې دل حرکت یعنی ځان نشور دا ورځ دغه چې خرک پکې کې نشور کې برته د خوب را پاتې ژوند دا بل نعمت بل نعمت پر حسابي نو دغه شپه چې جوړ کړی دا خوب چې راحت جوړ کړی دا ورس چې د مثال پر زندگی جوړ کړی دا کار بیا چا کړی فقط الله کړی دی نو دا بل دلیل توحید بل په ذکر کې او هو دغه الله الذي هغه ذاتي ارسل چر علی جلی دی الرياح بعدنا رياح جمع د ریح د بات توای بعدنا ر علی جلی بشرن زیری ورکوونکی بشر خو مصدر دی زیری تو الکیج مراد مبشر دی معنی زیری ورکوونکی ر علی جلی بین یدی تر مخه رحمت هی در خپل رحمت رحمت سمراد باران دی په دا سارا کې خلک پوهیږي یو باد چلیږي چې د باد اخوا سي بره وای وای بس نو باران کیږي د خیر باران په پسې دی سپینجلی په پیږي نو دغه بادونه علاوه مخکې د باران زیری راوړي خلکو ته زیری ورکی په پیږي چې باران را روان دی خوشحالي وکي دغه کار علاوه چا کړی دی چې باران کیږي د مخه باد را روان پر خلکو باندې زیری وکي علاوه دا زما انعام دی

ملاکاری په پیژه کثیر د صفت انعامانو د اناسی د دوار د پارسو چرپایان وي خېډیر دیگر د پدغه او بو بیج انسانان به خېډیر اناسی جمع د انسان د یاد انسی د اصلي اناسین په پای کې نون وو اغه نون په یو واره وې په کې متغمر اناسی ځنی جوړ سن اصلي چې د انسان جمع اناسی اصلي په پای کې نون اناسین اغه نون په یو اړول دي د بلې په کې متغمر کړی و سیاغه دوم نون نه بل مش اناسی ویل کیږي دیرو انسانانو ته ولقد صرفنا نو دغه دوبوره نازلول بل څوک نشي کولی الله دا ما کړی دي او دغه هدفونه پر بنا کیږي نو دا یوازې الله کوي دا کار نو دا عبادت وړم یوازې د توحید بل دلیل سو فشاله وی ولقد په تحقیق سره صرفنا موږ پر لبدل کړی دي هو دغه اوبه بینهم په منځ کې ده دی بدلول او تغییر څه معنا تقسیم کړی مو دي یو وخت پر دې علاقه باندې دونه باران وسی او برا پورته سراسی برا پر لاس گازه پر داس پر ځلس گازه باندې څه بار او بکی دونه او به علا ووري بل وخت علا تقسیم دادی برا درې کاله ناغه کی پر بل علاقه یو ووري اداره کړی یا بل کال به لږ ووري غونه نه ووري لکه چیر کال وای مزکته څونه او به علا را ووري هر کال یو اندازه او برا ووري مګر ځای بدلی یه وقتی درکم که برانون و در یک تگر سر بوز بل وقتی در یک کلی بدل که بل که بوز اغا پا عباد که بل وقت دا عباد که دا انسانان علا پاک پی امتحان که اچی دا خلق پا عبادی پی امتحان که واچی زرغونه دشتون ولاری باغونه گرد زرغونه او بی شکر اداکی که نا اداکی بل وقت با پردوغو خلق بانجی بیر تو او بکمی که لس کال مسلسل که اختی پر راولی مازی دوغنی چه انسانان جوندی شده و دا صبر لری که نلری امی پا دا پراخی که دا او با امی پا کمبود که دا او با پا دوار صورت که علی امتحان پکی ده شکر او ده صبر امتحان پکی چه دیری سی چه شکر ادا که که نه ادا که خلق بسا شکر ووینی چه لش سی چه ده صبر لری که نه لری علا پاک ده نو علا ده صرف ناسخه چه شم راس ملاکاری تقسیم و بدلول ولقد پا تحقیق سر صرفنا مش سر متغیری کری و بدلی کری یهو ده او بمانا پا دروالی و لجوالی چه برای خلاصه تقسیم را وزی مش تقسیم کری یهو ده او با بین هم پا منز که ده دوغ انسانان ده چه ده پار ذکرو چه دی پند واخلی چه پا دی پوزی چه داغ او با دست ندی چه تبعاکی وری دا او با التا یو مالک لری متصریف لری اغای گای پر دی خواه دیری که گای پر آخواه دیری که که دا او با پا خپل وری دای نخ پر یوزی بگرد مریو را کم وری دلی نو دا اولی پر یو علاقه دیری جو پر بلا لجی جو بلا علاقه بانی بیا بستت سو کلون پر بندی دا مرم دار التا تغییر دا علا پلاس کدی علا و داغ تصرف چیز ما پلاس کدی پر داغ خمی و پیجنه پر بلشی تا ما نپیجن خدا باران تا او گرم لید ذکرو چه دی پند و اخلی بل تفسیر دست دی ملاقاری داغه دا صرف نا هو دا هو زمیر او بوتا ندی راجع کردی و قرآن که راجع کردی دی علاوی ولقت پا تحقیق سر صرف نا مش پا دول دول بیانه هو دا قرآن مش پا رکم رکم ترزو خلقو تا بیانه هو بین هم پا منز که دوی دا صد پا را لیاد دا کرو چه دی پند جا قرآن و اخلی خو گای دا باران پا صورت که قرآن بیان در تکی گای دا وریزی پا صورت که در تکی گای پا بل صورت که کی نو دا صرف نا مجه تر لبدلوهو دا سوک دا اوبه یا صرفنا موږ په رقم رقم بیانوهو د قران که اغه اوبه رقم رقم تغیر ولرکو تقسیم کو د خلکو پانس کوم دغه د پاره چې خلک عبرت واخلي پند واخلي که د قران په طرز طرز بیانوم دغه د پاره چې خلک عبرت واخلي نو خلکو عبرت واخلي فابا علاوه منع وکړه اکثر الناس اکثر خلکو د عبرت اخستلو څخه ډیر خلک دا رقم دي د خبرې ګرد پالتور ته مرمیج عبرت نه اخلي د عبرت څخه د پند اخستلو سره ډیر خلکو منع کړي د پروغاج نه نيسي الا کفورا مگر نه ده ناشکری څه پر ناشکری نو دغه رقم ورزغلی د خلکو پر شمله کده مور شي چې ناشکری ته دی تیار دی شکایت ته دی تیار دی هم ته نه دی تیار چې الله دا مې دغه نعمتونه پر کړی دی پند نه اخلي چې زما حمد وای زما شکر وای زما عبادت وکي ناشکری ته کرالي ګرد مردې د خدای خو عبادت دی په خدای پسې دغه ورغل جاله وي دغه رقم فابا نو منع کړی د اکثر الناس اکثر خلکو د کمه کار د پند اخستلو څخه الا مگر کفور د ناشکری چې د ناشکری څخه نو منع نه د کړی هغه نو دار کم په دوار الله سبحانه یاد خلکو پرچا من شفا ورځ به چلی په ناشکری کې نو فشالا فرمای و نبی علیه الصلاۃ والسلام وای ولو شئنا کچیر موږ اراده کړی وای لبعثنا موږ به یې ژلی وای په کلی قریه کې په ار ار کلی کې نذیرن بیرونکی پر نبی علیہ السلام امتنان وسکی چې دغه نعمتونه مې کړی چې تا ته بیا خاص نعمت سوی دی هغه دا د الله زما د ار کلي دپاره دا ستا په ټیم کې نبی په وسه نه وکړه چې رالېږلی وای د مکې به جلا نبی وای د مدینې به جلا نبی وای د افغانستان به جلا نبی وای د پاکستان به جلا نبی وای الله وایي دا که ما اراده کړې داسې مې کولی سو دا چې د ګرد علاقې دپاره مې یوازې ته نبی کړې دا بیا پر تا باندې بل انعام دی زما نو د دې انعام شکر به ته څنګه ادا کړې دا خاص نعمت پر چا بیانې پر نبی علیه السلام ولو شئنا کچیر موږ اراده کړې وای لبعثنا موږ به لېږلی وای په کلي قریه کې په ار کلي کې نذیرا یو بیرونکی مګر هغه کار مو نه کړي د ټولو قراو دپاره مو تر اخیر تر قیامته پورې په د اخره زمانه کې یوازې ته نبی کړه څه دپاره چې ستا ثواب ډېر سي ولې دا ګرد علاقه ساتل دعوت لاندې سوله نو خو د هر انسان په باره کې تاته ثواب درکول کېږي چې دعوت کوي نو الله دا ما ستا سره څونه انعام وکړي د دې ډېرو رسولانو کار یوازې ستا څه وخت دی کنه که ما غوښتي وای ما د هر کلي دپاره جلا جلا رسول ټاکلی سو نذیر مې ټاکلی سو نذیر بیرونکی بیرېدونکی نه بیرونکی د خلکو فلا تطع نو چې داسې مې کړي دي چې ما په د هر کلي کې نذیر نه دی راپاسولی د ټولو دپاره ته نذیر یې نو د دې شکریا سره کم ادا کېږي فلا تطع نو ته پر منبرداري مه کوه خبره مه منه الکافرین د کافرانو کافران به نبی علیه السلام ته مشورې ورکولی ول دغه اختلافات قطع که دا ته څه اختلاف راوستلی دي خلک دې سره وجنګول ټکر ټکر دې کړ دې ته واده کافر دي دې ته واده کافر اوس هم کفر دغه وایي چې تاسې د کافر تورې ولې کاروي کافر چې وګرده یو انسانان جیب شی دي هغه به هم دغه ویل الله پاکه دغه خبره د دېغه مه منه فلا تطع ته تابع داري مه کوه الکافرین د کافرانو چې دوی راځي که یې برای بره به جهان ګرده یو رقم سي امن به راسي دا غلطه ده وجاهد تجهاد وکهم د دې سره به په دغه قران سره جهادن کبیرن لوی جهاد وکه دا چې ما زمونه چې پرې والا کای اثر پریوزي د دې لوی جهاد وکه چې دنیا په ولاړی ودری وجاهد جهاد وکهم د دې سره په چا سره به په دغه قران په دغه قران کې چې کوم دلایل تا ته راغلي دي دغه ټول ورته بیان کړه بالا کړه چې خو بجیږي کنه بجیږي ته ته مګر چې دا خو ګرد مرتزما د خدایانو غیبت کوي ته زما د خدایانو بد بیانې په دغه قران جهاد ورسره وکړه څنګه چې دا سورت مکی دی په مکی کې خو جهاد نو پرد شوی نو د دې جهاد مراد دغه د بیان جهاد په دې ځای کې چې ته دا بیان پر وکړه قران ګرد بیان کړه دوی مخشاله کوي چې ته دا څه بیانونه دې ته خطر خو بیانونه دي و هم ارڅو په دا زړه کې ووي الله په زړه کې والکیږي په خوله کې والکیږي ورته وجاهد جهاد وکهم د دې سره به په دغه قران یعنی په بیان سره د دې قران په تبلیغ د دې قران جهادن کبیرن غټ جهاد فسیال عز وجل بل قدرت بیانې خپل د توحید لپاره بل دی او هو دغه الله الذي اغزات مرج سره غټ کړی دی البحرین دوه دریاب هاذا د یو دریاب عذب خوش دی فراتون بیخی خوش خوژ بیخی خوژ خوندور چاوشی خوژ بره خوندم پر بخله بدن په وساس نو دا یو دریا به عزبن خوژ دی پراتن بیخی خوژ چې سړی او بی چې وی چر دا اس بدن ته راحت پر رامل اوسه و هاذا دا بل دریا به ملح مال کده او جاجن بیخی تریو او جاج دا ډیر تریو ته وای چا تریواله تر اندازې چې ګسر دی تریخ خوندو کې لکه دا غټ لوی لوی دریا بور و هاذا دا بل ملح مال کده او جاجن تریو وجعل الله ګرځولې د بینهما په منځ کې د دې برزخن یو پرده برزخ پردې ته ویل کیږي لکه یو د دې دنیا ژوند دی یو د آخرت ژوند دی یو د قبر ژوند دی د قبر ژوند د دې دنیا او د هغه تر منځ پرده ده نو برزخ ورته وایي دا حیات برزخی دی برزخ پردې ته ویل چې دونه پر تر منځ یو پټو داسې ځواړند کې د دوه دریابو تر منځ راوي ما یو برزخ جوړ کړی دی وحجرن یو منع محجورا منع کړ سوی بل مې داسې منع راچولې چې هغه منع منع کړ سوی د مبالغې د پاره ودا ورسره چې نه ډیر منع راوستم دا نو څنګه دی د دې مطلب دا دی د بیان القرآن کې اشرف علي تنوي رحمه الله دلته لیکلي دي وایي چې دی هلته په بنګال کې چې دی ارکان یو علاقه ده چاټګام بل علاقه ده د ارکان در چاټګام پورې دلته د دریاب پر لګټ سوی دی دوه اړخ لري دی به خو ولې راغلی په کښې کې داسې تللي دي دا بله خوا د دریاب ده دغه اوبه وایي در ډېره ځای سره بهیږي څو میله اوږدوالی دي پر هغه سربېره دغه اوبه سره بهیږي ګټې د ارکان په دا مابینځ کې پاسي لري سره ګډېږي نه دغه خوږې تروې کېږي نه تروې خوږې کېږي نو دا یو نمونه ده دا په جنګ کې څو ځای دا رقم دي الله په قرآن کې ما ذکر کړ چې دغه هر ځای چې خلک دغه اوبه ویني چې خوږې